Dit is de late avond van Norbert Ketting. Nee, nog wel wat lieve luisteraars van de late avondshow. Maandag 24 maart en we merken het al, de avonden blijven wat langer licht. Heerlijk, laat die lente maar komen. De late avondshow, wat hebben wij vanavond voor jou hier in deze show? Tot middernacht in ieder geval de prettige muziek, de relaxte muziek. En drie inspirerende gesprekken met drie bijzondere gasten. Elk met een unieke missie en een krachtige boodschap. Zo is daar Peggy Walker, ze is trainer en coach in zelfkennis. En Peggy Walker helpt je om van denken naar doen te gaan. Want kennis alleen brengt je nergens. En actie is de sleutel tot succes. Samen zetten we de stappen, zegt ze, naar krachtig ondernemerschap en een heldere mindset. Waar wacht je nog op? En dan hebben we Denise Pelinkoff. Zij is van Bureau voor Boegbeelden. Leiders en experts zijn het gezicht van een organisatie. En hoe zorg je ervoor dat je met kracht en authenticiteit naar buiten treedt? Bureau voor Boegbeelden helpt met een nieuwe eerlijke toon aan de top. Via social media, journalistieke media, video en meer. En dan hebben we Mire Michorius. Zij is stadsclown en winnaar van de Power Award 2025. En Delft kent veel betrokken burgers die zich inzetten voor een betere samenleving. En de Power Award, uitgereikt tijdens de Internationale Vrouwendag, eert deze bijzondere mensen. Dit jaar ging de prijs naar Mire Michorius, beter bekend als de stadsclown van Delft. En ja, dat allemaal tot middernacht in deze late avondshow. Ik zou zeggen, veel plezier. Dit is Golden Brown van The Stranglers. Golden brown, texture like sun, lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown, with golden brown.

tell me no, no, no, no, whoa, whoa. Rima en Selena Gomez met Calm Down en daarvoor de Golden Brown van The Stranglers. Zometeen gaan we naar het eerste onderwerp van vanavond. Peggy Walker gaat praten met Herman de Bruin en Peggy Walker is trainer en coach in zelfkennis. Maar eerst Chasing Waterfalls. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, betekent figuurlijk dat je dingen probeert te bereiken die onrealistisch zijn, onhaalbaar of riskant. Het komt van het nummer Waterfalls van TLC uit 1995, waarin ze waarschuwen om niet blind achter dromen aan te rennen die waarschijnlijk slecht zullen aflopen. In het Nederlands zou je kunnen zeggen je neus achterna lopen of onhaalbare doelen nastreven. Of risico's nemen zonder na te denken. Wat het ook is, het is nu wel een leuk nummer. Waterfalls van TLC. A lonely mother gazing out of the window, staring at a sun that she just can't touch. If any time he's in the jam, she'll be by his side. But he doesn't realize he hurts her so much. Met Peggy Walker. Ze is in de studio. Peggy, welkom. Dankjewel. Je bent coach voor zelfkennis, in zelfkennis zelfs, trainer en coach. Wat is het verschil tussen trainer en coach eigenlijk? Trainer en coach. Het verschil tussen trainer en coach is, trainer is dat je, dat doe ik meestal voor de groep. Ja. En dan geef ik mensen tools mee op een interactieve manier om inzichten te krijgen over zichzelf. Dus mm-hmm. En coachen, dat is voor mij het letterlijke woord. Een coach, een wagen waarin je mensen stap voor stap begeleidt naar het doel wat ze willen bereiken. Ja, ja. Je zit samen in een rijtuig en dan ga je praten over hoe de ander er kennis heeft en van zichzelf heeft met name. Hè? Met dat name is toch van belangrijk. Zichzelf, ja. Dat is wel het fundament van Want weten mensen alles. Dat dan niet? Het klinkt heel logisch. Hè? Zelfkennis, weten wie je bent. En als je heel een simpele vraag stelt van kun je vertellen wie je bent, dan vertellen mensen meestal over wat ze doen. En of wat ze, wat voor rol ze hebben in het leven. Ik ben moeder, ik ben accountant. Maar is dat wie je bent? Nee. Het blijft vluchtig, zou je zeggen. Het blijft oppervlakkig. Ja, oppervlakkig. En maar dan wensen over zichzelf laten praten, doen ze kennelijk niet zo makkelijk. Nee, vaak is het ook, we worden letterlijk opgevoed. Je wordt geboren, je wordt opgevoed, er worden dingen bijgebracht. Mm-hmm. En dan doe je dingen zoals het hoort. Ja. Is dat zoals je het wil? Eén. Weet je überhaupt wat je wil? En dat zijn allemaal hele simpele vragen die vaak lastig te beantwoorden zijn. Omdat we de tijd niet nemen om daarbij stil te staan. Of je bent daar gewoon nog niet aan toe. Maar als je die mensen dan ontmoet, je kent ze niet in eerste instantie. Mm-hmm. Dus er is wel een soort van vertrouwensband nodig dat mensen zich openstellen, toch? Zeker. En jij bent ervoor om mensen dieper naar zichzelf te laten kijken? Zeker. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Als je bij jou komt, ik neem aan eerst een kennismaking, intakegesprek. Ja, als je bij mij komt, dan hebben we gewoon een gesprek over wat er speelt. Mm-hmm. Eigenlijk is het dan al zo een gesprek dat er een inzicht op gedaan kan worden. Hè? Je gaat al de drempel over en dat is niet voor niets. Precies. En kader je dan ook die dingen wel goed in, zodat je denkt, nou, daar moet het eigenlijk om gaan. Dus dat is een kwestie van doorvragen, denk ik ook. Het is sowieso vragen stellen. En wat dan de juiste vraag is, dat weet je niet vooraf. Dat weet ik pas in het gesprek. Mm-hmm. En de basis daarvoor is eerst luisteren. Ja, dat is heel belangrijk, hè, luisteren. Luisteren naar ook wat iemand niet zegt. Het gevoel hebben dat ik je kan helpen en ook mm-hmm. een klik met jouw persoon hebben. En dan kunnen we gaan kijken van oké, wat is het waaraan we gaan werken? En is dat een uitdaging die nu acuut speelt, waar je een beslissing in moet nemen? Dan kunnen we gewoon een maatwerksessie doen. Ja, dat is ook uur. Nog een verschil. Hè? Mensen tegen iets aanhikken wat ze beslissing moeten nemen of dat het verder weg is. Of dat ze zeggen van nou ja, ik wil een structurele verandering. Heb ik nodig of moet ik aanbrengen in mezelf? En dan gaan we een traject van 6 maanden in. Ja. Heb je ook wel eens eerlijk dat je zegt, nou, dit wordt hem niet. Ik kan hier niks mee. Ja, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Mm-hmm. Kijk, verbinding draait om eerlijkheid. Ja. Als je iemand wegwijs wilt maken in zichzelf, dan vraag ik ook om eerlijke open te stellen. Dus dat moet ik dan ook zijn. Als mensen daar meer over willen weten of willen je bereiken, hoe kan dat de beste manier? Ze kunnen mij bereiken via mijn website. Mm-hmm. Als je intikt Peggy Walker, dan kom je vanzelf op mijn contactgegevens. Instagram, zelfkennis. Mm-hmm. LinkedIn, Peggy Walker, zelfkennis. En Peggy met een Y, hè? GGY. Ja. En Walker met van de Johnny. In Zoetermeer zit ik en ik werk overal. Ga je dan ook naar mensen thuis toe? Of? Nee. Thuis is te comfortabel. Ja. Ja, en mensen zijn dan in hun eigen omgeving. Ja. Dat is ook niet zo handig. Je moet wel het vertrouwen hebben om alles te kunnen uitspreken. En het huissituatie is meestal toch weer zo van, ja, ga ik dat wel vertellen? Of... Ja, precies. Nee. Dus je kiest een neutrale omgeving. Neutrale omgeving, zeker. Als mensen er meer over willen weten, moeten ze even op de website kijken. Peggywalker.nl en dan kom je overal terecht. Zeker in Zoetermeer als je dat zou willen. Dank voor het gesprek. Heel veel succes, ook heel veel plezier tijdens de sessies. Want als je goede resultaten bereikt, is dat voor jou zelf ook mooi, denk ik. Ik doe het omdat ik er energie van krijg. Kijk, dat is heel mooi. Dank je wel. We'll be right back. dernier goutte des méandres au creux des reins et tout ira bien. Le vent nous portera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, les palais des autres jours, d'hier et de demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour des galaxies. Mon tapis volant, le vent l'emportera. Het is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Ah! Nou, het zal je niet verrassen. Het nummer heet Ho Hey van de Lumineers. En daarvoor het Franstalige Le Vent Nous Portera. Zometeen Denise Pellinkhoff. Zij is van Bureau voor Boegbeelden en ze is specialist in zichtbaar leiderschap. En ze gaat praten met Herman Doelen. En dat doet ze na Boston's More Than a Feeling. Hier speciaal voor jou in de late avond. Met Denise Pellinkhoff is in de studio. Denise, welkom. We gaan het hebben over het Bureau voor Boegbeelden. Ja, goede ja. naam, hè? Dank je wel trouwens dat ik hier mag zijn. Ja, graag dat je er bent. En leuk dat je erover wil vertellen. Want ja. boegbeelden, denk ik, ja, dat zijn een soort mensen die vooruit lopen, de borst vooruit steken en gezien willen worden. Ja. Misschien ook wel soms een beeldenis ergens. Een boegbeeld kan ook nog. Ja. De vroegere schepen hadden ook zo'n boegbeeld. Een dame natuurlijk. Ja. Maar goed, dat heeft er allemaal mee te maken, maar het gaat er niet exact over, denk ik. Nou, dat zeg je wel heel goed, want we hebben inderdaad een heel mooi plaatje van die dame voor op zo'n schip. Ja. Hè, met de koers vooruit, door weer en wind, gewoon stevast je koers aanhouden en blijven verder varen. Ja. En dat is wel eigenlijk waar het Bureau voor Boegbeelden voor staat. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen, Marieke en ik. En we waren eigenlijk allebei al bezig met, nou, hoe je het noemt, thought leadership, ambassadeurschap, expert status claimen. Maar wat we beide deden was leiders helpen met je uitspreken vanuit je visie en je missie om de wereld mooier te maken. Mm-hmm. Zij vooral vanuit journalistieke achtergrond, ik meer vanuit branding en content marketing. En we hebben de hand in één geslagen onder het Bureau voor Boegbeelden. En nu helpen we ook echt wel hele gave leiders, directeuren, ondernemers, experts van diverse organisaties om, weet je, als je de wereld wil verbeteren, zal je toch moeten uitspreken. Ja, en dat verwacht je van die mensen, maar die kunnen dat toch zelf wel? Want die zijn toch op een positie waarin ze dat meestal moeten doen? Nou, daar zal je verbaasd over zijn. Dat zelfs de grootste of de CEO van het grootste bedrijf en dit soort dingen ook spannend. Want het vergt wel moed en lef, hè, om je op persoonlijke titel uit te spreken. Dat is de eerste. En ten tweede hebben die mensen vaak helemaal niet echt veel tijd om daarover na te denken. Wat is dan mijn verhaal en hoe houd ik dat vast? Ja. En hoe doe je dat dan wel om ze toch te laten nadenken en beter voorbedrachten te geven eigenlijk? Ja, nou, we starten natuurlijk al met een strategische sessie, hè? Want ik vind het heel belangrijk om te weten, wie ben je? Hè? Waar sta je voor? Wat wil je bereiken in de wereld? We werken wel alleen voor leiders die wel echt maatschappelijke impact willen maken. Dat vinden we heel belangrijk. Dus, en wat is dat dan? Dat zijn niet de Shells en de Unilevers en zo? Nou, ook daar zitten echt wel mensen met een mooie gedrevenheid. Mm-hmm. En natuurlijk mag je commercieel zijn, maar we willen ook dat mensen duurzaamheid nastreven. In de energietransitie, verantwoordelijk met AI omgaan, digitalisering in de zorg, zodat er meer tijd over is voor de mensen om wie het gaat. Maar wel echt gedreven, eerlijke mensen met heel veel kennis en ervaring, die helpen we graag. Die helpen aan de voorkant met het verhaal. De rode draad is heel belangrijk. Want die rode draad die moet naar alles doorvertaald worden in nieuwsquotes, persberichten, posts, artikelen, video's. Dus we vertalen die rode draad naar alle contentstukken om gevraagd te worden door de media. En zijn jullie dan ook heel kritisch op zo iemand als dat nodig is? Ja. Het is een spannend werk wat je doet. Ja. En het heeft ook resultaat, blijkbaar. Ja, het heeft zeker resultaat. We werken bijvoorbeeld voor een organisatie. Nou, er zitten inmiddels meerdere boegbeelden. Die weten alles van elektrisch rijden, netcongestie, energietransitie. En die zijn met z'n allen al een tijdje bezig. Maar die worden nu ook gevraagd door radio, door de media. Mm-hmm. Klanten zeggen van, nou, wauw, jullie zijn wel goed bezig. Nieuwe medewerkers dienen zich aan, omdat ze zeggen, er zit een magie rondom jullie organisatie. Nou, we vinden het wel leuk om bij jullie te komen werken. Ja. En dan doe je het wel goed. En dan werken ze zelf hard voor, hè? Wij begeleiden ze. Ja. Het Bureau voor Boegbeelden kan nog veel meer bedrijven helpen, denk ik. Ja. Dus waar kunnen mensen je vinden? Bureauvoorboegbeelden.nl. Mm-hmm. En op LinkedIn natuurlijk Denise Spellinkhoff en Marieke Jans met SZ. Oké, maar als je even zoekt, dan vind je dat allemaal wel. Ook op LinkedIn natuurlijk, Bureau voor Boegbeelden. Absoluut, overal. Dankjewel, Denise Spellinkhoff, over het enthousiaste verhaal over je werk. Ik weet nog, toen ik 18 was, kwam zij hier steeds voorbij. Smalle schouders, donker haar. Haar ogen stonden blij. Maar voor we echte vrienden waren, ja, dat duurde toch nog lang. We hebben nachtenlang gepraat, tot de morgen kwam. Ze zei toen, Rocky, ik was toch nog nooit zo verliefd.

I'll be back with you real soon. Oh, I'll be home on a Monday, somewhere around noon. Please don't be angry, I'll be back with you real soon. Home on Monday. Nou, dat zou dan vandaag moeten zijn. Maandagavond is het 24 maart en u luistert naar De Late Avond. Zometeen ons laatste onderwerp van vanavond. Mirre Migorius, zij is stadskloon. Nou, wat dat precies inhoudt en wat ze precies te vertellen heeft, dat horen we straks. En dan wil ik toch wel even een plug doen voor Yola. Yolanda Claire Quarty, geboren in 1983. Een Britse zangeres en songwriter, bekend om haar mix van country, soul, R&B en Americana. Ze werkte samen met Massive Attack en Duke Dumont voordat ze in 2016 solo ging. Haar debuutalbum Walk Through Fire uit 2019 leverde haar 4 Grammy nominaties op. En in 2021 volgde Stand For Yourself met 2 extra Grammy nominaties. Ze speelde ook Sister Rosetta Tharpe in de film Elvis uit 2022. Ik vind dit een van de mooiste nummers van dit moment. Het is niet helemaal nieuw, maar het is uit. Ik heb het sinds kort ontdekt. Yola met Faraway Look. You lit the candles on the cave, and threw the match down on the floor. Wish I knew what you were wishing for. Handing out the paper plate, all your friends that you adore. Are you haunted and wanting more? That far away look in your praten met Mirre Migorius en zij heeft een Power Award gewonnen. Mirre, welkom. Dank dankjewel dat ik in de uitzending kon zijn. Nou, dat vinden we leuk dat je er bent, want een Power Award, die wint niet iedereen. Waarvoor, welke kracht heb je een Power Award gekregen? Ja, ik denk eigenlijk dat is omdat ik zo actief ben. En dan hebben we het over actief in Delft, maar gewoon actief ook als vrouw. Mm-hmm. En ik organiseer allerlei activiteiten en verschillende projecten voor verschillende mensen, voor jong en oud. En en dat doe ik al 10 jaar eigenlijk. Ik denk dat de power is. Ja, dat heeft dus... zo lang vol te houden. Ja, dat zeker, ja. Je bent bekend als de stadsclown in Delft? Ja, je hebt in Delft de nachtburgemeester. Dat is meneer Leo Kwak. Ja. En je hebt de stadsclown. En dat ben ik. Ja, ja. En wat doet de stadsclown in het algemeen in de stad? Ja, ik ben eigenlijk een soort gastvrouw van de stad... En ik breng de lach in de stad, hè. Okay, ik ja. heb net een voorstelling vandaag gedaan. Water en zo in de bibliotheek. En dan probeer ik door onze voorstelling de lach te brengen. Ja, en omdat je al zo lang bezig bent en ook in de wijk, in de Poptower volgens mij, bezig bent, heb je die Power Award gekregen. Precies. In Poptower hebben we Poptaland, dat is een buitenuitleen speelgoed. Mm-hmm. En daar delen we speelgoed uit aan kinderen die misschien geen bal hebben of geen fiets hebben of lekker willen skelteren en die niet hebben. Ja, maar dat hebben wij wel allemaal. En die kunnen ze lenen. Kunnen ze bij ons lenen. Ja, ja, precies. Net een soort bibliotheek, maar dan anders. Ja. Even naar de uitreiking van die Power Award. Was dat een verrassing voor je? Dat was zeker een verrassing voor me. Sterker nog, ik ben op die dag jarig. Oké. Okay. Dus het was eigenlijk een dubbele surprise. En ik kreeg taart en bloemen en natuurlijk zo'n certificaat en een mooi lijstje. En een beker. Dus ja, ik ben hartstikke gewend. Ja, en welke organisatie heeft er nou voor gezorgd dat je die Power Award ontving? Ja, dat is de 8 maart vrouwenbeweging, wil ik zeggen. De vrouwendag. Ja. 8 maart vrouwendag beweging. Ja. Maar organisatie, dankjewel. Maar ook was daarbij betrokken Global for Globals, toch? Ja. Maar in ieder geval voor het vrouw zijn en voor de powervrouw die je dan bent, heb je die award gekregen. Heb je 8 maart hebben we overal in heel Nederland eigenlijk zijn er in de grote steden verschillende powervrouwen uitgeroepen. Ja, even naar de activiteit in de Poptower. Je zegt, daar ben ik een middag mee bezig, een dag mee bezig met het uitleen van die materiaal. Dat is heel leuk natuurlijk, maar je doet veel meer. Een aantal dagen. Ja. Maar daarnaast doe je veel meer natuurlijk. Ja, dat doen we 4 dagen per week. Dat speelgoed uitdelen en knutselen en het Poptower Talentenland. We hebben allerlei projectjes daar lopen. Maar we hebben ook het buurtrestaurant bijvoorbeeld. Dat is een restaurant voor de wijk waar ze voor €5 een hapje kunnen komen eten. Ja. Nou heb ik ook nog een kinderkookboek geschreven. Kijk eens en aan. Ik geef kinderkooklessen. En dat doe ik dan weer 2 keer per maand ongeveer. Dan kunnen mensen vinden op onze website. Mm-hmm. Maar ook op de SB-app die allerlei activiteiten, zowel in het Westland als in Den Haag, als in Leiden aangeven. Oh. Ja, dus dan kunnen mensen allemaal zien wat we doen. Ja, je blijft voorlopig nog even doorgaan in die wijk Poptower met allerlei fijne dingen te doen voor de mensen. Doe je dat alleen of heb je nog heel veel mensen die daarbij helpen? Nou, ik doe dat natuurlijk vanuit de stichting Mobiele Clowniekfabriek, die in het Westland zit overigens. Die zit in Naaldwijk. Yeah. En dan proberen we eigenlijk heel Westland, maar ook Delft, proberen we theater en al die activiteiten die ik net opnoemde, een beetje voor de mensen te prikkelen met hun eigen talenten. Ja. Dat ze kunnen stralen met daar waar ze goed in zijn. Ja. En dat is een beetje ook de doelstelling van die stichting. Dus daar kan ik me zo goed in vinden. In Delft zijn we op dit moment bezig met de waterweken. Ja, dat alles is... Alles over water. Ja. Ja, er is van alles te doen en allerlei dingen die nog komen. Je hebt ook een evenementenbureau, entertainmentbureau moet ik zeggen. De Vrolijke Noot. De Vrolijke Noot. Kunnen mensen daar vinden wat je allemaal doet? Zeker. Daar kunnen mensen alles terugvinden. Nou, ik wens je nogmaals veel succes met de award. Veel plezier ook ermee. Met alle informatie die je daarvoor krijgt. En ik wens je nog heel veel succes met alle dingen die je onderneemt. en met Mere Migorius, de stadsclown van Delft. En Herman Bruin, gaan we afscheid van je nemen. Dus het zit erop, de late avondshow van 24 maart. Fijn dat je erbij was. Ik ga je wel tussen wensen voor straks, moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze. En een goede wacht, wees voorzichtig. Houd kopje erbij. Morgenavond zijn we weer. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. Ook weer met de prettige muziek. En vanaf 11 uur tot middernacht ook weer interessante onderwerpen. Kijk ook eens op www.delateavond.nl of like ons en deel ons op de Facebookpagina. Ik ben er weer, ja, volgende week. Fijn dat je erbij was. We gaan eruit met, even kijken, Boston die hebben we al gehad. St. Elmo's Fire. Oh, mooi nummer. Man in Motion. Bye bye. Muziek en lokale en regionale informatie in de late avond.